महाभारत वन पर्व पंच पंचाशदधिक द्विशततमोध्याय। कर्ण और पुरोहित की सलाह से दुर्योधन की वैष्णव यज्ञ के लिए तैयारी। वैशंपायनुवाच जित्वा तु पृथ्वीं राजन् सूतपुत्रो जनाधिप अब्रवीत वर वीरघ्नो दुर्योधन मिदं वचः। वह सम्पायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, शत्रु वीरों का संहार करने वाले सूत पुत्र कर्ण ने सारी पृथ्वी को जीतकर दुर्योधन से इस प्रकार कहा। कर्ण उवाच दुर्योधन निबोधेदं यत्त्वां वक्ष्यामि कौरव श्रुत्वा वाचं तथा सर्वं कर्तुमर्हस्यरिन्दव। कर्ण बोला, कुरुनंदन दुर्योधन, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। शत्रुदमन, मेरी बात सुनकर उसके अनुसार सब कुछ करो। तवाद्य पृथ्वी वीर निसपत्ना निपोत्तम ताम पाल यथा शक्रो हत शत्रु महामना। वीर नृपश्रेष्ठ, आज सारी पृथ्वी तुम्हारे लिए निष्कंटक हो गई है। जैसे महामना इंद्र अपने शत्रुओं का संहार करके त्रिलोकी का पालन करते हैं, उसी प्रकार तुम भी इस पृथ्वी का पालन करो। वै सम्पायनुवाच एव मुक्तस्तु कर्णेन कर्णम राजा ब्रवीत पुनः न किंचित् दुर्लभम तस्य यस्य त्वं पुरुषर्षभ सहायश्चानुरक्तश्च मदर्थं च समुद्यतः अभिप्रायस्तु मे कश्चिन्तं वै शृणु यथा तथम। वे सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने पुनः उससे कहा, पुरुषेष्ठ, जिसके सहायक तुम हो एवं जिस पर तुम्हारा अनुराग है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम सदा मेरे हित के लिए उद्यत रहते हो। मेरा एक मनोरथ है जिसे यथार्थ रूप से बतलाता हूँ, सुनो। राजसूयं पांडवस्य दृष्ट्वा कृतुतं वरं महत मम स्पृहा समुत्पन्ना तां संपादय सूतज। सूत नंदन, पांडुपुत्र युधिष्ठिर के उस क्रतु श्रेष्ठ महान राजसूय यज्ञ को देखकर मेरे मन में भी उसे करने की इच्छा जाग उठी है। तुम इस इच्छा को पूर्ण करो। एव मुक्तस्ततः कर्णो राजानम इदम अब्रवीत तवाद्य पृथ्वी पाला वश्या सर्वे निपोतम आहूयन्ताम दिगवराह संभाराश्च यथाविधि संभ्रियन्ताम कुरुश्रेष्ठ यज्ञोप करनालिच। दुर्योधन की यह बात सुनकर कर्ण ने उससे यह कहा, निवश्रेष्ठ, इस समय भोपाल तुम्हारे वश में है। कुरुकुल श्रेष्ठ, उत्तम ब्राह्मणों को बुलाओ और विधिपूर्वक यज्ञ की सामग्रियों तथा उपकरणों को जुटाओ। ऋत्विजश्च समाहूता यथोक्ता वेद पारगाः क्रियां कुर्वन्तु ते राजन् यथा शास्त्र मरिन्दव। शत्रुदमन नरेश, तुम्हारे द्वारा आमंत्रित शास्त्रोक्त योग्यता से संपन्न वेदज्ञ ऋत्विक विधि के अनुसार सब कार्य करें। बहुवन्न पान संयुक्त सुसमिद्ध गुणान्वित प्रवर्तताम महायज्ञ तवापि भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारा महायज्ञ भी प्रचुर अन्नपान की सामग्री से युक्त और अत्यंत समृद्धशाली गुणों से संपन्न हो। एव मुक्तस्तु कर्णेन धार्तराष्ट्रो विशाम्पते पुरोहितं समान्नाय वचनं वेदम् अब्रवीत राजसूयं क्रतुश्रेष्ठं समाप्त वरदक्षिणम् आहरं त्वं मम कृते यथा न्यायं यथा क्रमम्। राजन, कर्ण के इस प्रकार अनुमोदन करने पर दुर्योधन ने अपने पुरोहित को बुलाकर यह बात कही, ब्राह्मण, आप मेरे लिए उत्तम दक्षिणाओं से युक्त क्रतुश्रेष्ठ, राजसूय का यथोचित रीति से विधिपूर्वक अनुष्ठान करवाइये। स एव मुक्तो नृपतिम् उवाच द्विज सत्तमः ब्राह्मणे सहित राजन् ये तत्रासन् समागता न स शक्य क्रतुश्रेष्ठो जीवमाने युधिष्ठिरे आहर तो कौरवश्रेष्ठ कुले तो नृपोत्तम दीर्घायुर्जीवती चे धृतराष्ट्र पिता नृप अतश्चापे विरुद्धस्ते क्रतुरे स नृपोत्तम। नरेश्वर, राजा के इस प्रकार आदेश देने पर विप्रवर पुरोहित ने वहां आए हुए अन्य ब्राह्मणों के साथ इस प्रकार उत्तर दिया। कौरव श्रेष्ठ, निप शिरोमणि, राजा युधिष्ठिर के जीते आपके कुल में इस उत्तम क्रतु राजसूय का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। महाराज, अभी आपके दीर्घायु पिता धृतराष्ट्र भी जीवित हैं, इसलिए भी यह यज्ञ आपके लिए अनुकूल नहीं पड़ता। अस्ते त्वन्यन् महत्सत्रम् राजसूय समं प्रभो। प्रभो, एक दूसरा महान यज्ञ है जो राजसूय की समानता रखता है। तेन त्वं यजराज इन्द्र शृणुचे चेदं वचो मम य इमे पृथ्वी पाराः करदास्तव पार्थिव ते करान् संप्रयच्छन्तु सुवर्णं च कृताकृतं तेन ते क्रियतामद्य लांगलं निपसत्तम। राजेंद्र, आप उसी के द्वारा भगवान का यजन कीजिए और इसके संबंध में मेरी यह बात सुनिए। पृथ्वीनाथ, ये जो सब भूपाल आपको कर देते हैं, इन्हें आज्ञा दीजिए, वे लोग आपको सुवर्ण के बने हुए आभूषण तथा सुवर्ण कर के रूप में अर्पण करें। निपश्रेष्ठ, उसे सुवर्ण से आप एक हल तैयार करवाइए। यज्ञवाटस्य ते भूमे कृष्यताम तेन भारत तत्र यज्ञो नृपश्रेष्ठ प्रभूतान्न सुसंस्कृत प्रवर्तताम यथान्यायम सर्वतो जनिवारितः। भारत, उसी हल से आपके यज्ञ मंडप की भूमि जोती जाए। निपश्रेष्ठ, उस ज्योति हुई भूमि में ही उत्तम संस्कार से संपन्न प्रचुर अन्नपान से युक्त और सबके लिए खुला हुआ यज्ञ यथोचित रूप से प्रारंभ किया जाए। एष ते वैष्णवो नाम यज्ञ सत्पुरुषोचितः एतेन नष्टवान् कश्चिन् ऋते वैष्णव पुरातनम् राजसूयं क्रतुश्रेष्ठं स्पर्धं केश महाक्रतु। यह मैंने आपको वैष्णव नामक यज्ञ बताया है जिसका अनुष्ठान सत्पुरुषों के लिए सर्वथा उचित है। पुरातन पुरुष भगवान विष्णु के सिवा और किसी ने अब तक इस यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया है। यह महायज्ञ क्रतुश्रेष्ठ राजसूय से टक्कर लेने वाला है। अस्माकं रोचते चैव श्रेयश्च तव भारत निर्विघ्नश्च भवत्येष सफला स्यास्पृहा तव। भारत, हम लोगों को तो यही यज्ञ पसंद है और यही आपके लिए कल्याणकारी होगा। यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाता है, अतः तुम्हारी यह यज्ञ विषयक अभिलाषा भी इसी से सफल होगी। तस्मादेश महाबाहो तव यज्ञ प्रवर्तताम एव मुक्तस्तु तैर्विप्रहे धातराष्ट्रो महीपति कर्णम च सौबलम चैव भ्रातृश्च वेदम अब्रवीत। इसलिए महाबाहो, तुम्हारा यह यज्ञ आरंभ होना चाहिए। उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी तथा अपने भाइयों से इस प्रकार कहा। रोचते मे वच कृष्णम ब्राह्मणानां न संशयः रोचते यदि युष्माकं तस्माद् प्रब्रूतमाचिरम्। बंधुओं, मुझे तो इन ब्राह्मणों की सारी बातें रुचकर जान पड़ती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यदि तुम लोगों को भी यह बात अच्छी लगे तो शीघ्र अपनी सम्मति प्रकट करो। एवं मुक्ता सुते सर्वे तथे चूर्णराधिपम संदिदेश ततो राजा व्यापार स्थान यथा क्रमम हलस्य कर्णे चापि व्यादिष्टा सर्वशिल्पिनः यथोक्तं च नृपश्रेष्ठ कृतं सर्वं यथा क्रमम। यह सुनकर उन सब ने राजा से तथा सुख कर उसकी हाँ में हाँ मिला दी। तदनंतर राजा दुर्योधन ने काम में लगे हुए सब शिल्पियों को क्रमशः फल बनाने की आज्ञा दी। निपश्रेष्ठ राजा की आज्ञा पाकर सब शिल्पियों ने तदनुसार सारा कार्य क्रमशः संपन्न किया। इति श्री महाभारत एवं परमड़ि घोषयात्रा परमड़ि दुर्योधन यज्ञ समारंभे पंच पंचाशदधिक द्विशततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोषयात्रा पर्व में दुर्योधन यज्ञ समारंभ विषयक 255वां अध्याय पूरा हुआ।